La silipe na bimi mama o yaka o na kufia wa Gaipe na vandia wa mote mama bongi teo Ya wa motema mo bonyi